sa tobom, cvete mladosti moje. Prvi put videh da ljubav ima najlepše dugine boje. Prvi put videh da ljubav ima najlepše dugine boje. Odvedi me srećo tamo daleko, gde more ljubi obale svoje. Vodi me tamo gde žive srećni, gde svet postoji samo za nas dvoje. Vodi me tamo gde žive srećni, gde svet postoji samo za dvoje. Još mi more miriše u kosi, sanjam leto i poljupce tvoje. Još bi kraj tebe buditi se htela, meni sreće nema bez nas dvoje. Još bi kraj tebe buditi se htela, meni sreće nema bez nas dvoje. Odvedi me srećo tamo daleko, gde more ljubi obale svoje. Vodi me tamo gde žive srećni, gde svet postoji samo za nas dvoje. Vodi me tamo gde žive srećni, gde svet postoji samo za dvoje.